radyo tiyatrosu. Gece. Yazan Michelangelo Antonioni, çeviren Ülkü Tamer, uygulayan Ülkü Ayvaz, yöneten Engin Uludağ, efektör Erhan Mesudoğlu. Oynayanlar: Giovanni Pantano, Haldun Ergüvenç, Lidia Pantano, Necdet Güvenç, Tommaso Garani, Osman Görgen, Valentina Gerardini, Hikmet Acıhan, Bay Gerardini, Zihni Göktay, Bayan Gerardini, Hale Akındı, Rezi Maria Teresa, Tomris İncer, Roberto Ali Berge, Berenice Tijen Par, Konuk Argun Kınal, Kadın Özen Tutucu, Doktor Metin Çekmez. Buyurun, size nasıl yardım edebilirim? Garan, Tommaso Garan, 45 numaralı oda. Evet, 7. kat sizi bekliyor. Asansör dönünce solda. Gel Lütfü. Doktor, ben Giovanni Pantano. Tanıyorum sizi. Hala morfinin etkisi altında ama daha uyanık. Oturabilirsiniz. Bir ameliyat söz konusuydu diyorum. Ameliyat etmemeye karar verdik. Ameliyatın da bir faydası yok artık. Özür dilerim, benim gitmem gerekiyor. Tommaso. Rahatsız etmiyoruz ya. Yok canım. Gelin. Merhaba. Merhaba Lidia. Merhaba Tommaso. Sizin de başınıza bir sürü dert açtım. Nasılsın? Otursana Lidia. Otursanıza. Ne var ne yok? Bugün yeni çıkan kitabın için kokteyl veriliyormuş ha. Gazetede okudum. Nasıl? Keyifli misin? Hiç sözünü etme bunun. Neden? Ne yapsan böyle şeylerden kurtulamazsın. Zaten önemli olan senin kitabındır. Niye oturmuyorsun Lidia? İsterseniz sigara içebilirsiniz. Teşekkür ederim Tommaso, yorgun değilim. Avrupa Literaria dergisini getirdim sana. İçinde Adorno üstüne yazın var. Bana daha önce yollamışlar. Nasıl, beğendin mi yazıyı? Kitabımı alsam mı dersin? Çok çok güzel bir yazı. Sen de farkındasın. Şöyle bir göz gezdirdim, yine okuyacağım. Ama çok güzel. Tabii almalısın kitabına. Enfes bir kitap olacak. Öyle öyle. Üstünde biraz daha düşünmem gerek. 3 yıldır sadece şu son günlerimde boş kalabildim ancak. Yine de kafamı pek çalıştıramadım. Ne tatil ya. Oh, Lidia, ne güzelsin bugün. Marcello da gelmek istedi ama ben... Sen doğru olan şeyi yaptın. Kimseyle görüşmek istemiyorum. Bütün bu zoraki davranışlar beni nasıl sıkıyor, nasıl yoruyor bilemezsiniz. Size gelince iş değişiyor tabii. Gelmenizi istiyordum zaten. Her şeyi daha açık seçik görüyorum şimdi. O tatlı evinizde ne akşamlarınızı berbat etmişim. Yeni yeni anlıyorum. Orası senin evin sayılır. Sahi mi? Biliyorum. İnsan yalnız kaldığı zaman o kadar çok şeyin farkına varıyor ki. Hem de yapılmamış, yapılması gereken şeylerin. Beni ilgilendiren şeylerin hep dolaylarında oyalanıp durmuşum galiba. Meselelerin temeline inecek cesareti gösterememişim. Kendimi hep nasıl avuturdum biliyor musunuz? Herhalde yeteri kadar zeki değilimdir diye. Senin için durum böyleyse en iyisi ben de kalemimi kırıp bir iş aramaya başlayayım. Şaka ediyorsun. İnsanın arada bir kendi kendini eleştirmesi iyi oluyor. Bir görüş açısı kazandırıyor adama. Cesaret veriyor. Oo, benim kitabım. Yoksa satın mı aldın? Sadece almadım, okumaya bile başladım. 50 sayfa kadar okudum. İnşallah bitirmeme fırsat verirler. Bazı yerleri çok hoşuma gitti, o banyo bölümü. Yazdığın en iyi bölüm. Tabii morfin yargılama gücümü uyuşturmadıysa. Biliyor musun, morfinle her şeyin anlamı değişiyor. Mutlaka morfin yüzünden sevmişsindir o bölümü. Sahi beğendin mi? Evet Giovanni, beğendim. Sonunda çok ünlü bir yazar olacaksın sen. Desene sonun kötü. Bak işte, gördün mü erken ölmenin faydasını? İnsan ünlü olmaktan kurtuluyor. Hasta bakıcıdır herhalde. Ara sıra dış kapıdan bakıp giderler. Bugün günlerden ne? Cumartesi değil mi? Evet, cumartesi. Bana kendinizi anlatın biraz. Kimleri görüyorsunuz bugünlerde? Doğrusunu istersen pek öyle kimseyi gördüğümüz yok. İnsanın içinden bir şey yapmak gelmiyor. Sadece arabayla dolaşıp duruyoruz, o kadar. Gerçi bir değişiklik değil bu ama başka bir şey de yaptığımız yok. Gezi planı ne oldu? Gidelim mi gitmeyelim mi karar veremedim. Zaten senin fikrindi bu. Artık iyileş de. Bırakın bunları Allah aşkına. Benimle bir hasta olarak değil de bir arkadaş olarak konuşun. Sonumun neye varacağını pekala biliyorum. Aklıma gelmişken, telif hakları konusunda yayın evine gerekli bilgiyi verdim. Zaten hastane masraflarını da onlar karşılıyorlar. Yok, bir şeyim yok. Affedersiniz. Yardım edeyim sana, ha? Yorma kendini. Hasta bakıcıyı çağırayım mı Tomasso? İstersen gidelim biz, ha? Yok, kalın. Güzel yer değil mi? Tiksindiğim ne kadar eşya varsa hepsini koymuşlar buraya. Hayatımın böyle lüks içinde sona ereceğini daha önce hiç düşünmemiştim doğrusu. İçimde hep birini kandırıyormuşum gibi bir duygu var. Çok sürmez hastane odalarını da gece kulüplerine çevirirler. İnsanlar sonuna kadar iyi vakit geçirmek istiyorlar. Şampanya! Bu hastalığa yakalanan insanların canları şampanya istermiş meğer, biliyor muydunuz bunu? Düşünün bir kere, hiç sevmem şampanyayı ama ansızın canım çekiverdi. Buradakilerden de kimse şaşmadı buna. İyi gelir, içinizi ferahlatır. Affedersiniz, daha önce sormaya cesaret edemedim. Adınız nedir? Elena. Elena, teşekkür ederim. Bizimle bir kadeh içmez miydiniz? Teşekkürler, olmaz. Çok konuşup kendinizi yormayın. Gördünüz mü bu sevimli yaratığı? Hastaları neşelendirsin diye tutuyorlar burada. Elinden bir şey geldi yok. Sadece güzel, o kadar. Ama bazı durumlarda insanın neşesini kaçıran bir şeydir güzellik. İçkileri verir misin Giovanni? Tabii. Yalnız bana mı? Sen içmeyecek misin Lydia? Teşekkürler Tomasso. İçmeyeyim daha iyi. Hadi Giovanni, bari sen yalnız bırakma beni. İçelim. Boğazım hep kuru. Milano nasıl? Bu havada çok güzeldir herhalde. Sizin yerinizde olsam göllere giderdim yarın. Gitmem gerekiyor Tomasso. Giovanni sen kal, gitmem gerekiyor. Yarın gelirim. Teşekkürler, yarın. Senin de işin vardır belki Giovanni. Yok, ben biraz daha kalayım. Lydia, beni aşağıda bekle. Güle güle Lydia. Ellerin ne güzel. Hoşça kal. Görüşürüz yarına. Dünyadaki tek gerçek arkadaşlarım sizsiniz. Ötekiler ya tanıdık ya da sıradan okul arkadaşı. Anneme ne dedim geçen gün biliyor musun? Günün birinde seni görmeye gelirlerse güzel yemekler yaparsın onlara. Bahçeye bakan odayı verirsin dedim. Giovanni yazardır. Biliyorsun ya, hem de ünlü bir yazar. Sana söz edecek çok şeyler bulur herhalde dedim. Gitmemiz memnun edecekse seni gideriz, söz. Teşekkürler. Morfin yerine su verdiler galiba bana. Bakarız konseri nasıldı Giovanni? Gitmedim. Bir kadeh daha içelim mi? Hadi şerefe. Şerefe Tomasso. Çok mu beklettim Lydia? Şu ön camı açar mısın? Çok sıcak. Bir bu kitabın hamalda eksikti şimdi. Senin canın gitmek istemiyorsa ben kendim de giderim. Neden istemesin? Yorgun değil misin? Evet, biraz yorgunum galiba. Şey, Lydia, sana bir şey söylemem gerek. Aslında pek hoş bir şey değil. Mutlaka söylemen gerekiyor. Evet, mutlaka gerekiyor. Trafik tıkandı yine. Şu motoru sustur lütfen. Hastanede bir şey geçti başımdan. Hani sana gelirken tatsız bir olay. Hastaneden çıkarken bir kız gördüm. Nerede? Koridorda. Ben çıkıyordum, odasının kapısındaymış. Önce ne istediğini anlayamadım. Odasına mı girdin yoksa? Beni yakaladı. Bir hayvan gibi yakaladı tıpkı. Öyle çılgıncasına yakaladı ki kendimi tutamadım. Neden tatsız bir olay diyorsun buna? Yani sence iğrenç değil mi bu? Düşünsene bir kere. O zavallı yaratıkla karşı karşıyayım. Önce bütün bunlara sebep benim sandım. Korkunç bir şeydi. Hasta bakıcılar geldi. Böyle bir deneyden güzel bir hikaye çıkarabilirsin. Adını da Ölüler ve Diriler koy. Bütün diyeceklerim bu kadar mı? Ne diyeyim istiyorsun? Kötü bir şey yaptın kocacığım mı diyeyim? Beni hayal kırıklığına mı uğrattın diyeyim? Yok yok. Ben anlıyorum seni. Şaşkınlıktan ne yaptığını bilmiyordum. İstersen bu konuyu bırakalım artık. Herhalde beni ilk defa aldatıyorsun. Ne demek istiyorsun? Sıkma canını. Nasıl olsa benim için fark etmezdi. Hadi çalıştır arabayı. Yol açıldı. Şu merdivenlerden çıkacağız Lydia. Güzel bir yayın evi değil mi? Nihayet geldik. İşte Giovanni Pantano geldi. Hey Pantano. Bir kitap kazanmış sanatçıya bir kitap imzalar. Bundan sonra yazacağınız kitabın konusu ne? Bir fotoğrafınızı çekmeme izin verir misiniz? Olur. Şöyle durun lütfen. Ben de bir kitap yazabilseydim keşke. Kenarda durayım daha iyi. Of, her şey ne kadar sıkıcı. Saçma sapan davranışlar. Boğulacağım. Giovanni nerede acaba? Kim bilir. Çıkıp gitmeli. Lydia? Eve uğramadı mı acaba? Lydia! Lydia! Nereye gitmiş olabilir? O da ne? Lydia'nın arkadaşı karşı evlerinin balkonunda. Acaba Lydia'yı görmüş olabilir mi? Lucia! Lucia! Merhaba! İyiyim, iyiyim. Şey diyecektim. Evet. Tabii. Lydia'yı soracaktın da gördün mü diye. Ya demek iki gündür gördüğün yok. Teşekkürler. Hoşça kal. Alo. Giovanni. Sen miydin? Neredesin? Breda fabrikasının önündeyim. O eski tarlada. Çocuklar oynuyor. Görsen bayılırsın. Düşün bir kere, roketleri var. Ateşleyip havaya fırlatıyorlar. Çok güzel. Merak etme. Ben iyiyim. Gelip beni alır mısın? Hemen gel ama, bekliyorum. Lydia, ne yapıyorsun orada? Niye taşların üzerine oturdun öyle? Gittiler. Kim gitti? Çocuklar. Ha? Nereden aklına esti buraya gelmek? Hiç. Öyle geldim işte. Bir de baktım ki buradayım. Tuhaf. Buralar hiç değişmemiş. Eski binaları yıkmışlar. Bir ikisi kalmış ayakta. Yakında iyiden iyiye değişir her şey. Gel buraya. Yol kenarındaki taşlara oturalım. Oh, Nasılsın? İyi. Şu paten kayan çocuk ne güzel değil mi? Hava iyice karardı. Öyle. Gidelim mi? Evet. Ödersin o zengin Gerardini bizden? Bilmem. Belki bizimle tanışmak istiyordur. Sadece birkaç kez gördüm onu. Ne olursa olsun bizi de çağırması güzel bir şey. Çok insan olacak mı dersin? Sanırım. Şimdi her milyoner aydınların arasından bir dost ediniyor. Sen de bu milyonerin aydını olacaksın galiba. Günümüzde böyle şeyler moda. Şunu verir misin lütfen? Al, çabuk ol. Giovanni, biraz beni dinler misin? Neden hiç bakmıyorsun bana? Çabuk ol dedim. Gecikiciyiz. Evet. Gecikiciyiz Giovanni. Sırtımı ilikler misin? Bu ne güzellik. Tuvalet çok çekici yapmış seni. Ne düşündüm biliyor musun? Gerardinilere gitmesek. Niye? Kendimiz bir yere gitsek. Seninle baş başa olmak istiyorum. Dur, yapma. Peki sen bilirsin. Çıkalım mı? Çıkalım. Striptease seyretmekten hoşlanır mısın? Bilmem. Ya sen? Sevmem. Bu kulübü sevmedin mi? Bir şey mi var? Niye öyle durmadan bana bakıyorsun? Çok eğlenceli bir şey seni seyretmek. Ne demek eğlenceli? Bilmem. Benimle beraberken bazen öyle bir poz takınıyorsun ki. Poz mu takınıyorum? Saçma. Bak, fena kız değil değil mi? Tanrı aşkına Lydia, niye öyle tepeden tırnağa süzüyorsun beni? Niye sık sık alyansına bakıyorsun? Striptease seyretmemi istemiyor musun yoksa? Ne olur, her zaman küçültmeye çalışma beni. Benim de istediğim şeyleri düşünmeye hakkım var. Ne düşünüyorsun şu anda? Şu anda aklımda bir şey yok ama gelebilir. Bekliyorum. Geldiğini duyar gibi oluyorum. İşte geliyor. Geldi mi? Geldi. Güzel bir şey mi? Hayır. Ne düşündüğünü söyler misin? Hayır. Gerardiniler nerede oturuyorlar? Evleri Brianza'da. Arabayla yarım saat. Zevkler olmasa hayat daha dayanılır hale gelirdi. Sen mi yazdın bunu? Hayır, aklıma yeni düşünceler gelmiyor artık. Sadece anılar geliyor. Bu cümlenin anlamını merak etmiyor musun? Anlatayım mı? Sonra. Gerardinlere gitsek. Nasıl oldu da fikrini değiştirdin? Bilmem. İnsan boş durucu yine bir şeyler yapmalı. Garson, bakar mısınız? İşte şu gördüğüm muhteşem ev Gerardinilerin. Kimse yok mu burada? Herkes öldü mü ne? Keşke öyle olsaydı. Bak merdivenin kenarında ne buldum. Brown uykuda gezenleri. Kim okuyor acaba? Bak bir kadın bize doğru geliyor. Bay Pantano mı olacaksınız? Hoş geldiniz. Geldiğinizde çok sevindim. Çeşit aile toplantısı bu. Şu bahçenin ortasındaki atı görüyor musunuz? Onun ilk zaferini kutluyoruz. İyi bir at. Kızımın. Adı nedir? Wolfango. Canım Wolfango, öyle iyi bir attır ki. Yakından görmek ister miydiniz? Yürüyelim şöyle. Ne kadar gençsiniz Pantano. Ben sanıyordum ki kitaplarınızı okuduktan sonra insan görmüş geçirmiş yaşlı bir adamla karşılaşacağını sanıyorum. Demek kitaplar mı okudunuz? Boş bir kadına mı benziyorum yoksa? Gelin sizi tanıştırayım öteki konuklarla. Şimdi rahatsız etmesek herkese, sonra yavaş yavaş tanışırız. Evet, öylesi daha iyi galiba. Lydia! Lydia! Merhaba Berenice. Nasılsın? Siz tanışıyor musunuz? Hem de nasıl. 2 yaşından beri birbirimizden nefret ederiz. Oh, Pantano. Sonunda görüşebildik. Ne o, neden elini sıkmıyorsun? Hadi Antonio, atı götürüp yatır artık. Aa, daha götürmesin, öyle tatlı ki. Ama uykusunu alamazsa sinirleri bozulur. Ay, bir kerecik zaten bu partide onun şerefine verilmiyor mu? Yok olamaz. Ne olur, daha küçük bu, 2 yaşında. Hadi Antonio, doğru uykuya. Kötü huylar edinsin istemem. Burada fazla kalırsa belki ahlakı bozulur. Hadi Antonio. Allah aşkına gözlerini öyle dikme bana Lydia. Biliyorum geçmiş yıllar yüzümden okunuyor. Sen ipiyi değiştin, düzeldin. Nasıl becerdin bu işi? Öyle düz bir kadındın ki. Böyle konuştuğum için bana kızmıyorsun ya. Bu sözleri ilk defa duymuyorum. Evlendin mi? Hayır, tek başıma yaşıyorum. Zaten tek başıma yaşamak için doğmuşum ben. Görüyorsun ne kadar duygulu bir insanım. Dişçim böyle derdi. Senin hayatın nasıl? Aydınlar arasında mı geçiriyorsun vaktini? İkimiz de Milano'dayız, gene de birbirimizi gördüğümüz yok. Evden pek çıkmıyoruz. Nasıl olduysa bu akşam bir değişiklik yaptık. Yıllardan beri ilk defa gece kulübüne gittik. Sonra da burada aldık soluğu. Şu havuz ne güzel. Karanlıkta masmavi parlıyor. Ah Giovanni. Kimi görüyorum biliyor musun Lydia? Grimaldi'yi hatırladın mı? Bana o kadının sözünü etme. Niye? Eski anıları canlandırmasan olmaz mı? Ne güzelsin. Çok kişiden duymuşsundur bu sözü. Öyle mi? Şu ilerideki duvara kadar tam 3000 gül var. Geceliğin aldıkları şu nefis renge bak. Ah, siz de güllerin geceleri uyuduklarına inanıyor musunuz Bay Gerardini? İnanıyorum. Bütün gece uyurlar. Garson, garson, oğlum makası ver. Buyurun. Alın, alın. Ne güzel bir gül değil mi? Şimdi uyandı işte. Durun, yakanıza takayım. Sevgilim, bak kim geldi. İyi akşamlar. Oo, siz miydiniz? Ne güzel. Çok sevindim geldiğinize. Daha önce birkaç kere görmüş müydüm sizi? Evet, görüşmüştük. Ama nerede görüştük hatırlayamıyorum. Ben de. İkiniz de eğlenemiyorsunuz galiba. Ne yapayım istiyorsunuz? Havuza mı atlayayım? Niye olmasın? Elbiseyle mi, çıplak mı? Geldiğinize çok çok sevindim. Ya. Gelin şöyle dolaşalım, ha, ne dersiniz? Kim yaptı burayı? Mimar Bey. Nasıl güzel? Cesarino. Cesarino. Neredesin Cesarino? Ha, gel buraya. Beyefendiye bahçeyi göster. Yazık ki hava karanlık Giovanni. Koruyu göremeyeceksiniz. Muhteşemdir dostum. Lydia, şöyle çimenlere oturalım mı? Ha, ne diyordum? Göteborg'a gidiyorum, biliyor musun Göteborg'u? Hayır. Kuzeyde epey soğuk bir yer. Ama benim yatım var. Yatın mı var? Evet, bir yatım var. Şu bana selam veren adam var ya, müthiş zengindir. Borçları milyarları aşar. Şimdi arabasından inen şu uzun boylu şık delikanlıya bakıyorsun değil mi? Hadi hadi, kaçmaz gözümden. Tanıştırayım mı? Yok canım, şaka mı ediyorsun? Çok değişik bir adamdır. Dur buraya getireyim onu. Roberto! Roberto! Şöyle yürümeli. Roberto, bana bir kart olsun göndermedin. Deli ediyorsun insanı. Nasılsın? İşte. Döneli birkaç gün oldu. Zavallıcık. İş için gitmiş. Hadi hadi. Bay Pantano, siz misiniz? Merhaba. Ta kendisi. Merhaba. Adım Rezi. Tanıştığımıza sevindim. Ah, siz harika bir yazarsınız doğrusu. Okuduğum kitabınız şimdiye kadar yazılmış kitapların en güzeliydi. Biliyor musunuz, tam 3 kere okudum kitabınızı. Adam akıllı tutuldum. En büyük hayranlarınızdan biriyim. Yok. İtalya'daki en büyük hayranınız. Tabii en büyük hayranınız benim. Bu şerefi benden esirgemeyin. Memnun oldum. Büfeye doğru yürüyelim. Ha, yürüyelim. Şöyle bir roman okuyayım isterdim. Bir kadın olsun, bir adamla karşılaşsın. Ama adam sevmesin kadını. Evet sevmesin. Ama zekasını, havasını beğensin. Birlikte yaşamaya başlasınlar. Sonra böyle bir roman nasıl biter? Çeşit çeşit bitebilir. Bana kalırsa kadının olağanüstü bir insan olması, kendini feda etmesi gerek. Roman böyle bitmeli. Kadın başka bir kadının mutluluğu uğruna kendini feda etmeli. Niye feda etsin? Bilmem. Böylesi insanı ağlatır. Lydia değil mi bu? Yapayalnız dolaşıyor. Bir şey mi oldu? Yok, hayır. İzninizle. Lydia, ne yapıyorsun burada? Bilmem. Katılsana aralarına. Katılırım birazdan. Oh, yoruldum dolaşmaktan. Nasıl, beğendin mi burasını? İyi vakit geçiriyor musun bari? Ne işte. Nasıl oluyor da sen bir türlü eğlenemiyorsun, anlamıyorum. Ben de böyle eğleniyorum işte. Şu evi görüyor musun? Orada kendi kendine eğlenen biri var. Uykuda gezenleri okuyan bir kız. Güzel de. Pantano, her şey yolunda mı? Buradakilerden kimseyi tanımıyormuşum meğer. Şu durmadan bana bakan Roberto dedikleri değil mi? Bir şey mi dedin Lidi? Ah, yok, hayır. Niye öyle birden sokuldun bana? Şey, hiç. Giovanni, gel seninle şuraya oturup biraz konuşalım, ha? Bak ne düşünüyorum dostum. Günümüzde zenginliği sözünü etmek saçma bir şey. Zengin adam kalmadı artık. Zengin olmayı kafasına koymuş birine rastlarsam ona hemen şu öğüdü vereceğim. Parayla ilgilenme, kendini işine ver. Bir sanatçı eserini yaratırken o eserin kaç para getireceğini nasıl düşünmezse sen de öyle yap. Yalnız işini düşün diyeceğim. Ben fabrikalarımı birer sanat eseri olarak görürüm. Getirdikleri para hiç mi hiç önemli değildir bence. Bence önemli olan şey yaratabilmektir dostum. Kalıcı bir şey. Evet, olabilir. Evet canım, doğru söylüyorsun ama herkes de kalıcı bir şey yaratamaz ki. Sen mi? Bir yazarı besleyen şey, söz gelişi seni alalım Pantano. Seni besleyen şey kar düşüncesi değildir. İhtiyaçtan doğan bir duygudur. Başkalarının sana ihtiyacı olduğunu düşünerek yazıyorsun. Hatta kendi kendine bile muhtaç olduğunu düşünerek yazıyorsun. Ama insanın karnı da doymak ister. Aklıma bile gelmez bu. Hayat ancak yarattığın şeylerle var olur. Sen Pantano, sen artık yazı yazamaz olsaydın ne yapardın? İntihar ederdi herhalde. Ne? O kadar önemli biri olduğumu sanmıyorum. Belki başka çıkış yolları da vardır. Günümüz yazarının kafasını kurcalayan şeylerden biri şu: yazmak. Yazmak vazgeçilmez ama modası geçmiş bir tutku mudur? Bir yalnızlık sorunudur yazmak. Binbir acıyla kelimeleri sıralayan bir ustanın işini makineleştirmek imkansızdır. Siz de mi öyle düşünüyorsunuz? Hayır, ama sizin gibi de düşünmüyorum. Kocam bugün çok kötü bir gün geçirdi de. Haklısın galiba Lidya. Zaman her şeyi halleder Pantano, her şeyi. Siz de gelecek günler için kuşkuya kapılan o bir sürü insandan biri misiniz yoksa? Ben kendi geleceğimi kendim yaparım dostum. Geleceği düşünmeye vaktim kalmıyor bile. Aslını isterseniz gelecek günleri hiç yaşamayacağız belki de. Geleceğin nasıl olacağını görür gibiyim. Korkunç bir şey olacak, değil mi? Yarın ne yapacaksınız? Bu gece bizde kalsanıza. Sen de hep sözümü kesiyorsun şekerim. Affedersin canım. Bayan Pantano, ikisini yalnız bırakalım isterseniz. Devam edebilirsin canım. Gelecek günleri hiç yaşamayacağız diyordun. Evet. Bahçeyi dolaşalım ha. Geleceğin bizim için neler hazırladığını kim kestirebilir? Bir şey içer miydiniz? Hadi konyak lütfen. Yerdeki kırık heykele mi bakıyorsunuz Lidya? Güzel değil mi? Evet, çok. Bir çocuk heykeli, kırılıp düşmüş ne yazık ki. Uyuyormuş gibi, nasıl da rahat. Ya şu kedi, kımıldamadan ona bakan. Evet, sabahtan beri heykele bakıyor. Gözlerinin içine bakıyor. Kim bilir ne düşünüyordur. Belki de uyanmasını bekliyordur. Anlayabilirsen anla kedileri. Rezi, biraz olsun rahat bırak beni. Niye? Çekil başımdan. Bir saniye, hemen gelirim. Sonunda yakaladım seni. Merhaba canım. Bir tanecik Guido. Nasılsın bakayım? İyi ki geldin. Ay, biraz kilo vermişsin galiba. Öyle mi? Nasıl becerdin bunu? Jimnastik. O kız kimdi Guido? Benim pabucum dama mı atılıyor yoksa? Neler söylüyorsun Allah aşkına? Bana bir konyak daha verebilir misiniz lütfen? Roberto. Uzaktan bana bakıyor gene. Neden? Şöyle yürümeli. Hey, benimle oynayacak biri yok mu? Ben oynasam olmaz mı? Olmaz, çok yaşlısınız. İyi ama sizinle oynarsam gençleşirim belki de. Ben sizin yerinizde olsam gençleşmek istemezdim. Niye? Niye istemezdiniz söyleseniz. Peki kabul, oynayalım. Şu yerdeki renkli kare döşemeyi görüyorsunuz. Elimdeki pudra kutusunu döşemede kaydırarak atıyorum. Salonun öteki ucundaki karelerden birinde durduran oyunu kazanıyor. Tamam mı? Nesini oynuyoruz? Herkes kazanırsa ne isteyeceğini aklında kararlaştırsın. Oyundan sonra ne kararlaştırdığımızı birbirimize söyleriz. Benim adım Valentina. Bu oyunda hep kaybeder misiniz Valentina? Şimdi çıkardım bu oyunu. Bir keresinde her şeyimi kaybettim. Hangi oyunda? 7 puan alan kazansın. Açık konuşayım. Ben buraya sizinle tanışmak için gelmiştim. Atıyorum ben. İyi bir atış. Bana acımayın ama. Siz bana acıyorsunuz galiba. Dikkat. Vay canına. İşte kutu son karelerden birinde durdu. Başardım. Bana 1 puan. Sıra bende. Atın bakalım. Niye bekliyorsunuz? Korkuyorum. Hadi. Peki, atıyorum. Oh, olmadı. Kolyem düşmüş. Üzüldüm buna. Arayalım. Siz şu yana bakın. Pek uzağa düşmemiştir herhalde, öyle değil mi? Kim bilir, belki de bahçeye düşmüştür. Daha neler. Aman bırakın aramayı, zararı yok. Böyle davranmak pek mi hoşunuza gidiyor? Hayır. Devam ediyor muyuz? Tabii. Hadi öyleyse. Valentina'ya 11. Pantana'ya 15. Valentina'ya 50. Pantana'ya 60 değil. Şaka ediyorsunuz. Siz atmanıza bakın. Hayır. Yoksa siz de sadece kaybedenleri düşünen kişilerden misiniz? Tipik bir aydın, bencil ama içi acımayla dolu. Hipodrom değil burası, ben de at değilim. Daha neşeli bir at yok mu burada? Mutlaka şakacı yönünüzü seviyorsunuzdur. Alo? Alo? Bay Garani'nin durumunu soracaktım. Tommaso Garani. Evet. 45 numaralı oda. Ne? Anlamadım. Ne zaman? 10 dakika önce. Annesi yanında mıydı? Geç oldu, herkes gidiyor. İyi geceler. Valentina, hayal kırıklığına uğradım biraz. Benim yüzümden mi? Nasıl bağışlatsam kendimi? Birlikte birkaç sayfa okuyalım mı? Şu kitaba ne dersiniz? İşte burada, uykuda gezenler. Yaklaşmak için bu da bir yol. Sevgiye mi ihtiyacınız var? Sizin yok mu? Unutmayın, bir borcum var size. Oyundan çekildim. Bırakın da bu borcun tadını çıkarayım biraz. Peki ama unutmayın. Belli olmaz, bugünlerde her şeyi unutuyorum. Ne oluyor? Öpmek istiyorum seni. Giovanni, öpmek istiyorum seni. Taraçadan onlara baktığımın farkında bile değil. Valentina. Burada mısın? Konukları uğurlamıyor musun yavrum? Uğurladım. İyi geceler baba. Baba mı? Valentina Gerardinler'in kızı ha? Valentina, annen arıyor seni. Bir bakıver kızım. Pantano, bir teklifte bulunacağım size. Benimle çalışır mısınız? Ne yapmamı istiyorsunuz? İş yerimde çalışanlar için bir kültür programı düzenledim. Bu bakımdan faydalı olayım istiyorum. Kimse şirketin tarihçesini bilmiyor. Şirketin kurucusunu, yani beni gerektiği kadar tanımıyorlar. Bu konuda çalışalım istiyorum. Söz gelişi ilk iş olarak şirketin tarihçesini anlatan bir broşür bastırıcıyım. O broşürü ben mi yazayım istiyorsunuz? Evet, ama sadece o kadar değil. Aynı zamanda yöneticilerden biri de siz olasınız istiyorum. Yani sabahtan akşama kadar yanınızda mı çalışayım? Evet. Şirketin kaderinde sizin de payınız bulunsun dostum. Karınız zengin bir aileden değil mi? Evet, ama benim de param var biraz. Sonra gazetelerde bir sürü yazı yazıyorum. Anlıyorum ama bağımsız olmak istemez miydiniz? Ne anlamda bağımsız? Siz benim teklifimi bir kere düşünün Pantano. Bir kere düşünün. Sonra unutmayın ki benim şirketimde yüksek bir aylık verilir herkese. Neden yalnızsınız Bayan Pantano? Valentina, tanışıyor musunuz? Bayan Giovanni Pantona'nın eşidir. Ya. İzninizle dolaşmak istiyorum biraz. Lydia. Bekle biraz. Ne güzel bir yer değil mi? Çimenlere oturalım. Oturalım tabii. Oturalım. Şu eve doğru giden Valentina değil mi? Valentina, bekle biraz, diyeceklerim var sana. Şimdi gelirim dedi. Nereye gidiyorsun? Şimdi gelirim. Dans edelim mi? Evet. İyi ama dans etmeyi bilmiyorsunuz ki siz. Evet, bilmiyorum. Felaket bir yağmur. Çabuk içeri girelim. Böylece havuza atlayacağım ben. Hadi gelsenize. Koşarken dikkat edin lütfen. Beni ezecektiniz. Lidya, niye yağmurun altında duruyorsun? Kımılda biraz. Sana söylüyorum, duymuyor musun beni? Aptallık etmeyin. Gelin benimle. Adım Roberto. Nereye götürüyorsunuz beni? Girin. Benim otomobilim. Valentina. Nereye gitti bu kız? Nereye gidiyorsunuz Pantano? Bekleyin biraz. Niye karşı karşıya geçip konuşmuyoruz? Niye bir şeyler söylemiyorsunuz bana? Adımın Rezi olduğunu bile unutmuş gibisiniz. Sonra konuşuruz. Sizi yatırır, güzel bir masal anlatırım. Uyumak üzereyim farz edin de masalı şimdi anlat. Sonra anlatırım. Dünyadan eline eteğini çekmiş bir adamın hikayesini anlatırım. Aydın bir adamın tabii. Yıllarca dağ başında oturmuştur. Kırağıyla doyurmuştur karnını. Sonra kalkıp şehre gelir bir gün. Bir bardak şarap içirirler ona. O da alkolik olur. Nasıl? Berbat. Gerçek bir şey anlatın bana. Başınızdan geçmiş bir şey. İnanın bana, bundan daha berbat şeyler de geçti başımdan. Keşke anlayabilseydim yazarların akıllarından geçen şeyleri. Adınız neydi sizin? Maria Teresa. Arkadaşlarım Rezi derler bana. Rezi. Yalnız yazarları mı anlamak istersiniz siz? Yok canım, başka insanları da anlamak isterim. Desenize işiniz çetin. Sonra görüşürüz. Valentina. Nihayet buldum seni. Neden birdenbire ayrıldın yanımdan? Yuva yıkmak istemem mantığıyla hareket eden bir insanım ben. Aslına bakarsanız karım yolladı beni size. Önemi yok. Bana olan borcunuzu böyle ödeyin. Dönün. Valentina. Ortalık zindan gibi. Şimdi nasıl bulabilirim onu? Tatsız bir geceydi. Sizinle oynarken neşelendim biraz. O tatsızlık, o hüzün yine geliyor. Bilmiyorum neden, bir köpeğin hüznü gibi bir şey bu. Sigaranız var mı? Hayır. Öyle sanıyorum ki birbirimize söyleyeceklerimiz daha bitmedi. Tabii ama aşk bazı engeller koyuyor insanın önüne. Çevresinde bir boşluk yaratıyor. Ama içinde değil. Romanlara bile yeniden girdi duygusallık. Şimdi anladım. Yeni bir roman yazıyorsun bu gece. Bundan böyle tek satır yazabilecek miyim onu bile bilmiyorum. Ne yazacağımı bilmiyor değilim ama nasıl yazacağımı bilmiyorum. Bulalım dedikleri bu olsa gerek. Günümüzde her yazarın başına gelen bir şey bu. Ama benim içimi gizli gizli kemiriyor. Bütün yaşamımı değiştiriyor. Zayıf bir insansın benim gibi. Bunları neden anlatıyorsun bana? Belki de bir şey anlamam dediklerinden. Zaten ben başka şeylerden hoşlanırım. Golf, deniz, otomobiller, eğlenceler. Yalnız bunlar mı var hayatta? Başka şeyleri sevmez misin? Severim her şeyi. Niye çıkardın o teybi? Teyp dinleyecek halim yok benim. Anladığın gibi değil. Söz ver benimle alay etmeyeceğine. Çalıştırıyorum teybi. Bugün oturma odasından bir ses duydum. Televizyonda gösterilen filmin konuşmalarını. Durdur arabayı, biraz daha viski alır mıydınız? Ben senin yerinde olsaydım Jim, bunu yapmazdım. Bu cümleden sonra bir köpeğin ulumasını duydum. Uzun uzun, güvenle uludu. Sesi yükseldi, yükseldi, sonra büyük bir hüzünle sustu. Sonra bir de uçak sesi duydum galiba derken sessizlik. Sevindim. Koru seslerden yapılma bir sessizlikle örtülü. Kulağını bir ağacın gövdesine dayayıp yeteri kadar beklersen bir ses duyarsın. Belki içinden gelen bir sestir bu ama ağaçtan geldiğini san, böylesi daha iyi. Sonra sessizlik, çevremdeki ses dalgalarını kıran garip gürültülerle bozuldu. Duymak istemedim o gürültüleri. Pencereyi kapadım ama o gürültüler dinmedi. Çıldırıyorum sandım. Faydasız sesler duymak istemiyorum. Gün boyunca o sesleri teker teker koparıp toplayayım istiyorum. İnsan seslerini de, kelimeleri de. Duymak istediğim ne çok kelime var. İnsan onlardan kaçamıyor ki. Kendini o kelimelere bırakmak zorundasın. Ölmek üzereyken nasıl denizin dalgalarına bırakacaksan kendini. Kapatma lütfen. Bir kere daha dinleyebilir miyim bunu? Sildim bile, saçma. Nasıl silersin? Yazdıklarımı ciddiye almıyorum da ondan. Hem annem bütün gün odama kapanıp yazı yazmamın sağlığıma zararlı olacağını söylüyor. Bu yeteneğin harcanması büyük bir cinayet. Yetenekli değilim, sadece dikkatliyim. Başka başka şeylerdir bunlar. Yazmak zorunda kalmadan çevremi gözlemek de yetiyor bana. Geçen yıl Amerika'ya gitmiştik Julia'yı görmeye. Kim bu Julia? Kasırga. Valentina, biliyor musun ki bundan böyle belki sık sık görebileceğiz birbirimizi. Baban şirketinde çalışmamı istiyor. Geçen yılda bir çocuğa aşık olduğumu sanmıştım ama kim bilir, belki de bende vardır bir şey. Zamanla değişirim herhalde. Ne zaman biriyle bir bağ kursam aşk ortadan kayboluyor. Umutsuzluğa o zaman mı kapıldın? Yok canım. Niye babamın yanında çalışmak istiyorsun? Paraya ihtiyacın yok ki. Öyle mi dersin? Seni gençleştirecek bir kıza ihtiyacın var senin. Bir kıza değil, sana. Sarılmaktan korkuyor musun bana? Korkmuyorum. Bana inmeye ne dersin? Hadi. O da ne? Lydia, sırılsıklam olmuşsun. Gelin odamda kurulanabilirsiniz. Hadi Lydia, müsaade eder misiniz? Pardon. Ben bara iniyorum. Merhaba Resi. Sandviç mi yiyorsun? Gecenin bu saatinde ha? Efendim? Elbisenizi çıkarsanız, sırılsıklam olmuş. Bakın Valentina. Adınız Valentina'ydı değil mi? Bana yardım etmek için çevremde dört dönmeyin öyle. Aklınızdan ne geçiyorsa açık açık söyleyin. Benim duygularımı da hiç düşünmeyin. Zaten düşünecek bir insana da benzemiyorsunuz. Alın, saç kurutma makinesi. Aslına bakarsanız aklımdan bir şey geçtiği yok. Nasıl isterseniz öyle yapın. Kurulanmak isterseniz ne ala, yok istemezseniz kurulanmayın. Merak etmeyin, kurulanmadınız diye ısırmam sizi. Yazarımız bir şey içmiyor mu? Size söylüyorum Bay Pantano. Hayır, teşekkür ederim. Bir gün ben Venedik'teyken şu Amerikalı yazarı yemeğe çağırmıştım. Neydi adı? Canım bilirsiniz, hep şu fil avına çıkan adam. Hemingway. Tamam Hemingway. Sanatçı diye ona derim ben. Mr. Hemingway dedim bir gün. Sizi o kadar sevdim ki evinize geleceğim. Ne cevap verdi biliyor musunuz? Ufukta görür görmez vururum sizi dedi. İşin ehli adam, şıkır şıkır para kazanıyor. Milyonlarca dolar. Kimsenin de onun parasında gözü yok. Bir şey içer miydiniz? Hı-hı. Buz? Evet lütfen. Olanları anlatayım mı size, yoksa anlatmayayım mı? Üstünde durmayalım. Böylesi benim için de daha iyi. Zaten sıra itiraflara gelince dilim tutulur. Niye yaptın bunu acaba? Aşk yüzünden değil, bir takım kötü huylar yüzünden de değil. Sürüyle kötü huyum vardır gerçi ama hiçbiri alışkanlık haline gelmemiştir. Viskiden bile hoşlanmam. Ben tam aksiyim. Kendimi rahatlatacak kötü bir huy edindim. Viski. Öyle sıcak, öyle iyi bir şey ki. Kaç yaşındasınız? 21. 22'ye basacağım yakında. Lydia ile Valentina konuşuyorlar. Ne yapsam acaba? En iyisi onlara görünmeden durup dinlemek onları. İnsanın sırtında geçmiş yılların ağırlığını duyması nasıl bir şeydir bilemezsiniz. Boş yılları. Bu gece tam istediğim şey ölmek. Bu dayanılmaz acı son bulur hiç olmazsa. Yeni bir şey başlar. Belki de bir şey başlamaz. Evet, belki de. Her neyse. Giovanni. Buradaydın ha? Gidelim. Nereye? Burada otursak? Biraz önce söyledim ya, hiç kıskançlık duymuyorum, hiç. Mesele de bu ya zaten. Beni evinize çağıracaksınız değil mi? Evet. Tatilden dönünce gelin. Eylül'de görüşürüz. Bu yıl çok daha geç döneceğim. Çok daha geç. Bitirdiniz beni bu gece. Giovanni, şöyle orkestraya doğru gitsek olmaz mı? Güzel bir haber vereyim sana. Valentina'nın babası bana iş teklif etti. İyi bir iş. Şirketinde çalışmamı istiyor. Kabul edecek misin? Etmeyeceğim galiba. Niye? Senin için iyi bir fırsat bu. Hem sonra istediklerini yapabilmek imkanını da bulursun. Hastaneye telefon ettim bir ara. Ne zaman? Tommaso ölmüş. Niye daha önce söylemedin? Aşağıda oynuyordun. Gerçekten iyi bir arkadaşın mıydı Tomazo? Benim için arkadaştan da öte bir şeydi. Hep güçlü bir insanmışım gibi, zeki bir insanmışım gibi davranırdı bana. Oysa ne güçlüyüm ben ne de zekiyim. Ama öyle inanırdı ki buna sonra da beni de inandırdı. Ne günlerini verdi. Oturur çalışmaya zorlardı beni. Onun söyledikleriyle pek ilgilenmezdim. Bazı küçük meselelerim vardı, onları düşünürdüm sadece. Ama zorlardı. Öyle zorlardı ki çıldıracağım sanırdım. Neredeyse tiksinecek hale gelirdim ondan. Ama hiç. Bir kere bile kendinden söz açmadı. Hep benden konuştuk. Hep benden. O anlıyordu beni de ben anlamıyordum kendimi. Öyle az şey biliyordum ki kendi hakkımda. Gençken budala oluyor insan. Öyle kararsız, öyle tez canlı oluyor ki her şeyin bir sona varacağını düşünemiyor bile. Oysa sen tanışır tanışmaz kendini anlatmaya başladın bana. Benim için yeni bir şeydi bu. Öylesine mutluydum ki. Bana verdiklerinin öylesine farkındaydım ki. Dünyada bundan daha güzel bir şey olamaz diyordum. Seni sevdiğim için belki de. Seni seviyordum, onu değil. Bu yüzden bana gösterdiği ilgin tedirgin etmeye başladıydı beni. Ama senin hoşuna gidiyordu bu, öyle değil mi? Evet. Ama o kadar da fazla değil. Kolayca kırılabilen bir insandı. Şafak söküyor. Ölmek istiyorum. Çünkü seni sevmiyorum artık. Onun için böyle çaresizim ya. Yaşlı olsaydım keşke. Bütün yıllarımı sana adamış olsaydım. Yaşamıyor olsaydım. Çünkü bundan böyle seni sevemem. Öğrenmek istiyordun. Gece kulübünde sen sıkıntılı sıkıntılı otururken ben bunları düşünüyordum işte. Ama söylediklerin doğruysa, gerçekten ölmek istiyorsan beni hala seviyorsun demek. Hayır. Yazık ki sevmiyorum. Aslında hiçbir şey verememişim sana. Ama farkında değildim bunun. Bir budala gibi harcamışım yıllarımı. Hep almışım, karşılığında hiçbir şey vermemişim. Hala öyleyim. Belki de verecek çok şeyim olmadığındandır bu. Anlatmak istediğim buysa haklısın. Öğlenden akşama kadar yatağımda yatar kitap okurdum. Tomazo gelince yatakta bulurdu beni. İstese kollarına alabilirdi beni, karşı koymazdım. Ama karşımda oturup okuduklarımı dinlemekle yetinirdi. Bütün o saçma sapan kitaplar, günde 200 sayfa, o kadar da hızlı okurdum ki. Bencillik etmişim. Garip ama bugün anlıyorum. Başkalarına verdikleri hep geri geliyor insanın. Şu orkestradaki adamlar ne sanıyorlar acaba kendilerini? Çaldıkları parçayla bugünü dünden daha mı güzel yapacaklar sanki? Ne olursun Lydia, Lydia, bu konuyu bırakalım artık. Gerçekçi olalım. Seni seviyorum. Seni sevdiğime eminim. Daha ne diyebilirim? Daha ne diyebilirim başka? Kalk eve gidelim. Nedir o çantandan çıkardığın ya? Dinle. Bu sabah uyandığımda sen hala uyuyordun. Ağır ağır uyandım. O usul soluğunu dinledim. Yüzüne düşmüş saçlarının arasından görünen gözlerine baktım. Bütün duygularım ayaklandı. Ağlamak, seni de uyandırmak istedim. Çünkü öyle derin uyuyordun ki cansız gibiydin. Kollarınla boynun nasıl titrek, nasıl nemli görünüyordu gölgelerin içinde. Dudaklarımı o kollarına, o boynuna bastırmak istedim. Ama uykunu bozmak, seni kollarımda yeniden uyanık bulmak düşüncesi engel oldu buna. Kimsenin benden alamayacağı bir şeydi bu. Böyle kalsın daha iyiydi. Benimdi, yalnız benimdi. Senin o ölümsüz, o kalıcı yatışın. Duru, güzel bir görüntü vardı yüzünün ötesinde. İkimiz de hayatımın bütün yıllarını kaplayan, gelecek yıllarını, hatta sana rastlamadan kendimi sana rastlatmak için hazırladığım yıllarını kaplayan o başka boyuta yanaşmıştık o görüntüyle. Yarattığı inanılmaz duygu da buydu zaten. Hep benim olmuştun. Bunu ilk anlamanın duygusu. Hiç bitmeyecekti bu gece. Hep sürecekti. Hep yanımda olacaktın böylece. Gövdenin sıcaklığıyla, düşüncelerine, benim tutkularıma karışmış tutkularınla. O anda seni ne kadar sevdiğimi anladım. Gözlerim yaşardı. Böyle sürüp gitmeliydi bu. Yaşadığımız sürece böylece kalmalıydı. Sadece birbirimizin yanında değil, birbirimizin olduğumuzu da duyarak bu yaşamayı hiç kimse hiçbir şey yıkamazdı. Tek tehlike sendin. Senin bana, benim sana alışmamızdı. Uyanmaya başladın sonra. Uyanırken gülümsedin. Kollarını boynuma doladın. Korkacak hiçbir şey olmadığını anladım o zaman. Hep güçlü kalacaktık. Birbirimize zamandan daha güçlü, alışkanlıktan daha güçlü bir bağla bağlanmıştık. Kim yazdı bu mektubu? Sen. Öpmek istiyorum seni Lydia. Sarılmak istiyorum, hayır, sana. Hayır, hayır. Artık sevmiyorum seni. Artık sevmiyorum seni. Sus. Söyle, söyle beni sevmediğini söyle. Hayır. Niye söylemiyorsun? Söyle. Hayır, söylemeyeceğim. İstanbul yapımı olan Gece Atlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Michelangelo Antonioni, çeviren Ülkü Tamer, uygulayan Ülkü Ayvaz, yöneten Engin Uludağ, efektör Erhan Mesudoğlu. Oynayanlar: Giovanni Pantano, Haldun Ergüvenç, Lydia Pantano, Necdet Güvenç, Tommaso Garani, Osman Görgen, Valentina Gerardini, Hikmet Acıhan, Bay Gerardini, Zihni Göktay, Bayan Gerardini, Hale Akınlı, Rezi Maria Teresa Tomris İncer, Roberto Ali Berge, Berenice Tijen Par, Konuk Argun Kınal, Kadın Özen Tutucu, Doktor Metin Çekmez. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.